Спасителя Христа. Друже, ти живеш, любить гріх твоє життя, любить гріх життя у загибель єш. Ти залишився Спасителя Христа, радість не знайти, тож не тразвайте, тож не тразвайте серед марноти. Ти нещасний, друже, Спасителя Христа, щастя не знайти, сюди темрява ріка, сюди темрява ріка, ти до світла йди. Нині кличе Бог.